Kasz czasów Klausa Mitwocha w trójce, 23 minuty po czwartej. Trójka budzi, to teraz grupa Maroon 5, głos zespołu, ale też gitarzysta Adam Levine kończy dzisiaj 45 lat. 11 lat temu został wybrany przez magazyn People najseksowniejszym facetem świata. Choć on raczej by stwierdził, że to jednak niezmiennie Mick Jagger. Oh.

Panie, jestem już, jesteś użyta. Bez żadnych pytań, tak ufasz mu. Ja nie jestem już, jesteś użyta. Bez żadnych pytań, tak ufasz mu. Nim zgasną światła tej historii, nim staniesz kiedyś na rozstaju dróg, wybierzesz kogoś zamiast siebie. Życie wystawię ci do spłaty dług. Nie bądź naiwna, bo będziesz tym, kim ja nie jestem. Już będziesz użyta. Ty wierzysz w każde ze słodkich słów. Nie bądź naiwna, bo będziesz ty. Życie wystawi ci do spłaty dług. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? wystartować z przyjemnością. Trójka budzi, 12 minut do piątej. Dziś 58. urodziny Jerry'ego Cantrella, to jeden ze 100 metalowych gitarzystów wszechczasów. Wychował się na Black Sabbath, na Hendrixie i grupie Heart. No, zresztą z siostrami Wilson się przyjaźni. Alice in Chains, ale też warto przypomnieć, że wydał dwa solowe albumy. Pierwszy, Buggy Depot, to było no niecałe 26 lat temu. A na tym krążku znalazł się także ten utwór w trójce, Jerry Cantrell, My Song. Ciebie czuję jak faluje. puszczam ci pod skórę. Namiętnie transferuję wszystko to, co czułem. Płonę, płonę, płonę, płonę dzisiaj. Patrzą na mnie, ale twoje oczy kradną więcej i znacząco bardziej. Nienachalnie krokiem ładnym w twoją stronę skierowałam całość ciepła, jakby moje było twoje, bo po każdym milimetrze ode mnie wprost na ciebie czuję, jak faluje. Ci pod skórę, namiętnie transferuję wszystko to, co czułem. Czy ty słyszysz mnie? Ja cała płonę, cała płonę. Gdybyś tylko chciał, ja słynie w to. Dzisiaj ocieplenie wnętrza. Trójka budzi 4 minuty już tylko do 5:18, dzień marca. 53 lata temu tego właśnie dnia w telewizji pojawił się pierwszy odcinek serialu Wakacje z duchami na podstawie powieści Adama Bachdaja. No tak, jedna z książek dzieciństwa, tak jak chociażby Sposób na Alcybiadesa czy Głowa na tranzystorach. No to muzycznie duszkiem teraz, ale ze Szwecji ten Ghost. always reach me